نبيه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله رب العزت دا دنیا آخرت یو مثال ګرځولې څنګه دې دنیا کې انسان تا دو قسمه حالت ملاویږي دغه سبا قیامت کې هم دو قسمه حالت دي کله انسان په دې ژوندګې او په دې ژوند کې په سہولت کې په آسودګې کې په آرام او په راحت کې او ډېر ښه وخت یې تیریږي خوشحالي حاصل وي دغه حال آخرتوم دی یو قسم خلقو او څنګه چې دې دنیا کې د بعض خلقو ژوند ډېر د پریشانې او د مصیبتونو وي او د تکلیفونو وي دغه به قیامت کې هم د بعض خلقو حالي د دې دنیا د دې اختلاف او د آخرت د اختلاف یو دلیل دی یو یې علت دی که انسان دلته کې ښه وخت تېروي آرام او راحت ورته حاصلي د ډېرو پریشانو مصیبتونو غمونو نه بچي دا د خپلې نیک عملې په وجبان عمل یې صحیح وي په عمل کې داسې تجاوزونه نه وي داسې خلاف ورزی نه وي بغاوتونه نه وي بل بنده باندې ظلمونه نه وي دغې نه هم ځان ساتي چې دا خړومبۍ خبره ده دا د ټولو نه مخکې پابندي ده په دین کې چې ستا د لاس نه او د ژبې نه څوک پریشان نشي تنگ نشي په ضرر مصیبت کې واقع نشي د دې خو مخکې خیال ساتلی شي نو هغه انسانان د دې هم پوره لحاظ کوي او دا فکر کوي شپه ورځ چې څنګه زموږ له لاس نه چې یو مسلمان بنده ته نقصان ورسي زړه یې په ازار نشي مونږ ته خیرونه کی دا پابندی بکیوم او بل طرف ته چې کوم د الله طرف نه په زبان دي سو لازم شوی دي عبادت تی بدنی او مالی لغیم ډیر په اعلی طریقې سره خیال ساتي او ډیر په قدر او په احترام یې کوي. او په دې نیت باندې چې دا زما د الله حکم نه دی، دا زما د الله طرف نه امر دی او زه دې د پاره پیدا کړم، نو زه به دې ډیر قدر کوم او ډیر احترام بکوم، زه به دې عبادتو په پوره خیال ساتم. چې دې لپاره په دین کې څومره شرطونه دي، هغه شرطونه او پوره په عمل کې راولم. که شرطونه د دینه بهر دي چې د هر شي پاکواله دي، بدن پاکواله دي، جامې پاکواله دي، مکان پاکواله، او که دن نه په دې عبادت کې نور دي چې زړه کې باز الله یې را ساتي، ځکه زړونو کې قدرتی د الله نوم شته، د الله یې رشته، د الله عظمت شته، هر زړه کې شته. ولیکن دا وی لپاره اسباب دي چې وی سره کولاو شي، بنده پرتای هر چا په زړه کې د الله د توحید عقیده شته، د الله عظمت پکې شته، او تعالی په لګې دي هم علا قلوب نقفالها، د دې تعالی چابي سودا او په سبان کولاویږي، نو دا الله یې راز انسان باندې چیر راشي کله الله نه رااله کله بل چا نه رااله، خو کله چې زړونو کې یاره راغله نو تعالی کولاو شي، دغه چابي ده. ځکه قران کریم مونږ ته حال بیانی دا ډیرو سختو مشرکانو خلقو چې زموږ ذهن خداوي چې داوی په زړه کې دا خدای نوم نه یې عظمت باندې توحید باندې اس باندې مشرکان دي بوتانو ته پراته دي. قران کریم یو طرف ته تعلیم ورکړي چ بندیانی کنا بندیان ملای ما پیدا کړی د دې عقیدې سره دی، فاقم وجهک للدین حنیفا، ای بندا پلزان کلک کا پلزان مضبوط کا هغه دین ته چې هغه کې زان ساتل دی دا شرکنا، فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، غدین حنیف صدی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، اخدا اللہ توحید دے چٹول مخلوق یہ پاغی پیدا کرے دے، هر معشوم چې پیدا کیږي نو علی الاسلام په دغه توحید باندې پیدا کی، هر بنده سره الله رب العزت په زړه کې خپل عظمت پیدا کړی دی، خپل وحدانیت پیدا کړی دی. په دا دنیا کې خو طوفانونه دي، فتنې دي، فسادونه دي، د دنیا گمراه دی نو چې په زبان دی غلبو کی نو دغه فطرت خراب شي ولی زور دی که نخوا چه قرآن کریم کی برالو چه خلقو گوری عذاب بدر باند راشی توبه و باسه دا گناهو نپریده بسی که عذاب بدر باند راشی نبی علیہ السلام نتا پوسو شو چه مونکی مسلمانان شتے و مونکی قرآن شتے و مونکی کلمه شتا دے نبا مونگ بسنگ عذاب رازی نبی علیہ السلام وی چیزا کسر الخبسو چی خوبت زیاد شنو آخر دار شیخ پل حد دے کنخوا حد نواوڑی نو بیا بلے لائر اختیاری کنخ نوی بار سبایی خلے کنکلے چی گناہو نا دیر شی نا فرمانے دیر شی خلاف ورزے دیر شی زور راشی نو حساب کار خراب شي عذاب ته نه جوړيږي بيان نو هر باندې الله پیدا کړي په صحیح اسلام باندې په صحیح دین باندې چاغه ته فطرت وي فطرنا صالحا ولیکن د ډیرو غفلتونو په جوان دي چې د انسان کې ډیر لوی غفلت اگر غفلت دمرا زائر قالب شی دمرا زورو کی چیغاس المقصود دا سڑی نفوت شی ندی پوج باندی بے انسان دانوی چی پدی سڑی کی ایمان شتا پدی سڑی کی دا اللہ نم شتا دا پزڑ کی دمرا خلق مایوس شی فاللہ رب العزت وی خامخوا پکی ما پیدا کلے پا دی باندیو ما ولزلو کی دا غرانا چولیو نا تی چاو آغستا آغشتا دے کنا او کتوائی چی پا دا باندی سا اثر نمالومی گی دا توحید دا اللہی را اثر نمالومی گی نا خود گناہون زور دے نو اثر بس معلوم شی ہاں دا دی چابیشتا چاگی سر بیا پتاو لگی تالکو لاوشی اگر سشی دین واللہ رب العزت وی دا دی مشرکانو حالو گورا فیضا رکبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین آلہ الدین تی باندې مو وخت راځي کنه ها دا یارانو بیا بل چا ته आवाज نه کوي صرف الله ته आवाज کوي ها حتا اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه اللہ وی کلا چتا سو پکشتو کی کینے بحری سفر شروع شی دا عبرت سفر شروع شی تا اللہ دا قدرتو نیو دروازہ کلاو شی لیکی دیر لی عبرتو ندی والی چاو سڑی خویخی کنا چو دخو نئی کنا نو کشته رواني ډېر په بهتري هوا سره موافق هوا سره چې کوم په لذي هغه طرف ته هوا چلیږي نو خلق خوشاله او فرحو بها چې ضرب او رسول جاءت ريح عاصف نصب مخالف هوا چلیږي بل طرف نه هوا شروع شي د کوټه د غاړې مخالف هوا شروع شي وجاءهم الموج نو کشتا خود ریزا اخو پا دقا هوا باندې چلیگی ناغود ریگی او سمندر وی چې دا وخت نه نو کله به وختي وجا عمل موج من کل مکان ار طرفنا چپی راوچتی شی لوی لوی چپی راوچتی دا غرونو پشانتی کشتے با کسی سپیا کا وزونو انو محیطو بیم آواج سوک ناستی داغی یقین راشی چی بس لارو رک شو وی پا کدا سا پینا برو کی تا دا اللہ باندے دا اللہ نسوک نشیرو کے دے وچغی کی دغه وخت کې دعو الله مخلصین له الدین الله ته چغی وی خدا سي چې د بل چانم پکینی به ییر شي خپل آله ولی تعلقو لو شو چابی مونتا یارا پیراله دا چابی ده دا ډیر قیمتي وخت دی چې انسان باندې یارا راشي ښا د یارې نه مې یریږي یاره د یاری شی نه دی دا خلوی نعمت دی رستو بیا سړی شکر وباسي چیره شکر دی الله چې غوږ دې را لتاو که گوشمال لیکړم گوشمال سمانه وقت تاول گوش وقت وی کنه فارسی کې شکر دی الله چې خبر دې کړم دا غوستا یو نعمت په ما باندې کنی اسنه چې په دنیا کې د دنیا نه په حدودو باندې تیر شوی او تعالی نه کولاو شوی الله سیری نه راولي په انسان باندې خودی ته نه عبرت نه اخلي دی بس اسه هاو کې هغه خپل وخت چې را بس مونږ خو یې چې لاړو یلا کیشته وی داسه وکنه را لانچو نو تاسو ځدان کړ په دا وخت کې دا او تاسو باندې الله د خپل رحمت دروازه کولا وکړم نو تاسو په دا وخت کې خپل رب سره وعده کړی وا چې الله کوم وخت کې مې سکلی دي نو نیم پوښوي نیم پوښوي غلطۍ مې کړې خطا یې مې کړې دا مې تاسو سره وعده ده چې دین ارستو بیا روانو جال کارونه نکوم دا هواده هر موقع کې الله د دې لپاره انسان ته سبق وخی خو دې پینې پويږي نو وګور مشرکان څومره سخت او څومره ناکار او د الله دشمنان وکړه چې د یاري وخراغه او د زړه تعالی کولاو شو او چې غیر چې مخلصین له الدین بل چا تاواز نکو بل څوک دا کار نشي کولې دا بل چا کار نه دی د غپو نخلاصول د دریابونو نخلاصول د غر کې دو نخلاصول دا بل چا کار نه دی مخلصین له الدین ګور سمره خسته وخت پراغه چې د زړه تعالی کولاو شو چې کولاو شو د خلینې د الله आवाज راووت دا پکې پروتو غره ها فطرت الله الاتی فطر الناس علیها نه بدلیږي وا دغه وخت کې د انسان الله ته دومره نږدې شو کني د غری ایمان نه راوړي چې کوم شرعي ایمان دی قانوني ایمان دی اخو نه راوړي د یاري نه د خلینې چې غو خطا الله رب العزت وی چې بیا مو واپس کیږه نو بس دام ته نه قبول لې خو بیا واپس نو شي خپل عادت ته غوري لیکن ازور بختور بسو کی فلما نجاهم الى البر کله چې خپې پزمو کولېږي او پوشی اذا هم یشرکون بیاو یا رخولی ازوان خو دیر زور دی دینو چپا دی لگ وقت کی وقت سمرخل خو ترسی دلی چې ما ته عمر ورسې دی او زه هم دا ځای کې بچ کړم چې نور خلق به څومره بچ کړي ډېر لوی زور دی دینو اقه خپل عزت کوي اقه خپل عزت بس بیا زړه بند شي بیا وته تالو لګي بیا بیا نه کیږي تا خدا اللہ قہر و غزب راش چورے گا تمہا سر ٹوکے کے زبان دے ما زستا مر گرے ما زستا کلاس پیلوئے ما چھ تمہا سر ٹوکے کے کلمات آوازو کے وما تچگا کی چھ اللہ بل سوکنا منم بل چھت آوازنکم صرف ستا خدای توب منم اچیا په لخپ دې وزم کوله کې ده نو بس بیا ځنو ما نو کله کله الله ابو عزت و توي چې افا امنتم ولې زمانه بچ کې دي شي سم اي يخسف بكم جانب البر چې په دې و چې زما کوي غر کلم ډیر می غر کړی دي او بوت ساجت الله وي ولې مال پوچه کې چل ناراض استاد غر کولو او یرسل علیکم حاسبا یا یوازی زمکنن اسمانون هم دا عذابون ندک دی نو کتاب باندی زبرینا یو کانی را اخلاس کن دیرو باندی را اخلاس کلی دی کنخا سم لا تجیزو لکم وکیلا بیازی موارشتی چی بچ دی کی زمانا نو دیو قسم خلق و عمل دادی پا دنیا کی پا دی عمل روان دی پا دی روان دی نو بس داغی عمل مناسب و تا دنیا کی رسی جن دی پازابی پریشانی خوشحالی نمومی رزق پی نلگی نو پوئی گی پلو عزیزان و سرا و پلو رشتہ دار و سرا د خوګوالي وخت نشي تیرولې خپل باج بال بچ سره د مینه او محبت خبرې نشي کولې ولې در دې بد عمل اثر دی ولوي داسې نمونه دا غوري د اخرت ته دا مې ته دنیا کې اسې نمونه خو وا چې لکدل تکې د خپل بد عملې په جبان دی د پوزې نزوړان دی از خپل جون په خوګو پوه نشوي خپل زندګي د مقصد او مطلب نه خبر نشوي دا د په دنیا کې د بد عمل اثر دی خدا اس یو نمونه سیمپل غونټ شي ټول وال ته قیامت کې بیا حساب کوه کنه تک ته دلته کله په دې معمولی مصیبت باندې دومره حتا ورسه چې وای چې جهنم کې وخت یې دا وی کنه خلی نوځی کنه اس کور کې څو شر شور راشي څوک سپېړ راشي شور شراب جوړ شي نو د باز خلونه پکیوزی یره په جهنم کې ساری الله وینا جهنم کو بل شانت دي دا مې تاسو ته جهنم هغه رنگ خو چې دا سی به ټول نه ټول با تا قیامت کې خیمه دا یو قسم انسانان دي چې دا غي دی جون کې الله د آخرت مثال و ته خولې چې بس دې ته ګوره ته چې دا سکه کنا او د دې وجنه تا ترسي په دنیا کې دا خپل عمل په ځوان دي نو د قیامت هغه ډیر زیات دي هغه دې د خودلو نه دي نو عبرت واخل فعت برویا اولی الباب اللہ وی اقل مندو عبرت واخل ده دینا چی دنیا خود عذاب زینه ده تا خود امتحان زینه او پا دی که اللہ رب العزت مال رد بد عمل پا جبان دی کل کل دز را کی ویخمی کی چی سمشا وره ابل قسم خلق آغا ده چې داغي اخلاق خدي داغي اعمال خدي داغي اوصله سیده داغي اعتماد په الله برابر دي داغي د دین سره محبت ته دغی دا اللہ و دا پیغمبر دا خبرو سره محبت تے اگی دنیا کے جون دیر دا پابندے تے رہی نہ دا اللہ نا فرمانے کی نہ دا پیغمبر نا فرمانے کی نہ دا خپل و مومنان و مسلمانان سره جنگونا و شرونا و جگل یودا کی صبر کی صبر کی صبر کی نو اغیل اللہ دا دغی عمل بدل ور کی دغی جون په دنیا کې ډیر د سہولتی او سہولت تای چې هر عمل تزان رسی کله الله عبادت ته ناغم ته نه پاتې کیږي خپو راسته سره کوي کپل له خلق و سره حقوق دی لریان الزیم دا غیم خیال ساتی دا اللہ نیریگیم هر وقت سر دا فکری چیسنا چی دا بنده حق دار شما اللہ اقبل حق بخی دا بنده حق پنو بخی کنا دا سر غمی چرت ما مولی گونتی حدیث کرا گلو چی نبی علیہ السلام ناستو نو یو سوال کرے را گئے ناواتوی کینا بل سوال گرے را گئے کینا بل سوال گرے را گئے کینا کینا ستو دیکی او سلے را گئے ہو سلور پونڈو نو سرو نارم بیتے وی چرا شوالا شکر دی چل راکلو انما انا قاسم والله يعطي ذ قاسم یما اور کړه د الله دی ما سره سنشت جمعات نو سوال کړي بلته وی راشه بلته وی راشه نو حاضرې پوندو نه خور کړل و یو سره پاتې شو ناستو تر ما خا ما خو شکران لنو نو بیا چې سم لاستو نو هغه خپل بالخلان دکی خودو نو کور والے وی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چې خوب نور تا بس چی خوب چالے نور دی نو پاسی او دسو کی نمندو کی او درکا تاثور ہے چی دوسا کی نو بیا نبی علیہ السلام پاسی دی نمندو بیو کنو بیا بیا سرو لگو نو خوب کم دی نو بیا پاسی دی نو سگوری چیس نو ام المومنین وطوی چی انا زلع لے کا امرن نوې حکم راغلې چې خوب بنکه ناو ته وینا کوم هنې راغلې نو ته هنن شپه داسې بیا آرامه چې په نور شپو کې خدا سي نو بالغ لاندې لاس کو چې دا دی بیا آرامه کړې ما ولې صفته لګي د مرګ کوم وخت کې شمه مزي سره بیا څه چل اخو ده بندیانو حقوق دی کنه ولله هر بنده مسلمان کې دا فکر پیدا کړی دی خپل پیغمبر په قدم یې قدم یې خېده چې څنګه دا وسره کوي دا الله حقوق دغه سي ده بندیانو د حقوق هم خیال ساتي پر دې حق چرته قبض نکم او داوم خیال ساتي چې او بندرانا ناراض نشي دی وجنه ولا پینځه وخته د جمع مون مقرر کړی چې را جمع شین یو بل نه تاسو کې چیرو ته خو زمانه خپنې کنه نه ولي وخپم دا دې لپاره چې او بل سره تاسو پښتنه سلام کلام او که یو بل سره ګلمانه ای داغي صفایي وشي زړونه صفاشي نو چې د انسان داسې ژوند دی کنه په لاله بولې ذات ولا په دې دنیا کې داغي عملونو رنگ خې اثر خې چې دا ته ولي په دنیا کې خوشاله چې کوم حق پرستی دنیا کې دای لیکلې دی او دا تیر شوی دی چې هغه غیر الله دا سه ژوند په دنیا کې ورکړو د دې خپل نیک عمله په جبان دي ناغي وي چیرې کړه جنت هغه ژوند داسې نو برشا ډیر خو ژوند دي ښه د خپل دنیا هغه ژوند دی یادو چله موږ دلته په دې دنیا کې په دې خپل کور کې زمره د خوشاله ژوند راکړل چې څه کمې نشته دې څه پریشانی نشته دې څه یې رانشته دې او شکر دې د شیطان مړه باندې غلبه نشته دې واس نشته دې چې ګنده الله رب العزت په یو عمل کې او په یو حکم کې او په یو عبادت کې هم ګډ وډ کې نو چې سوچ او فکر وکړي کنه نو یره کړه جنت هغه ژوند داسې نو رښتیا چې ډېر ښایسته ژوند وي هلکه هغه داسې نه دی خدای یو مثال دی دی خو تا تاسې مثال خو نور هغه چې څه دی خو قیامت کې هغه جنت کې دي کنه خو مثال یې ته خولې په دې دنیا کې چې دا ستا د پاره یو نصیحت دی چې که نور نه پوهېږي نو په دې باندې پوه شه صحابه براتلو پیغمبر سره بناستو پر یاد بیو تکاو چیر کل کل دازی پریشانی چی سوچ کو چیز پس خپایما او سبب نئی معلوم اسی خپایما سبب نئی معلوم نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی قرآن گورا کنا گورا ہو پر سب قرآن کی ما تاجت نو قرآن دیر لوی استاز دے ا قرآن کې راغلی چې من یعمل سوءا یجز به چا چې او بد عمل وکړ نو ځان ته دی ګوري رسی بوتا یجز به کارنګي ښه کپار رنگ کې خو رسی بوتا دا خو د بختور انسان حال چې هغه الله قیامت ته نه جمع کوي هغه هغه وخت ته جمع کوي نو سور غټ شوی ډیر عمر دې کنه او چی پاگا وقی والا ختم کنو اس پاتی نشو نبی علیہ السلام دغه جوابو که ابو بکر تا و نور صحابو تا چی بس دا خام خواد انسان دیکھو نپوئی گی دا دا فکر نئی واسه اللہ رب العزت پا دی دنیا کی نسو خپا کئی نی پریشان کئی نی پی درد و تکلیف راولی واغا خپوا دیکنا چو گر دا کار غلطو کن داغی مناسب چیر دے خو نپوئی گیو زمان ایک بند دے حضرت نرزائی ما رزدل تا دنیا کی ولد دے سزاور کوم چی قیامت تا پاتی نشی چلتا کی غاڑ صفائی کنا حلتا چی غاڑ صفائی ولتا بس داغ نی حلتا بس اعتراض نی نسو چل بئی یو صحابی راغی نبی علیہ السلام لا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ دیر روزی پسی اولی دو نو فرق پکی راغلی و دیر نبی علیہ السلام تینا تپوس کی چھتا جوڑ بیمار شوی انگا استا تپوس انکو اگوی نا حضرت بیمار شوی نیما اما سر یو فکر پیدا شوی دی او غدا دے چی دی دنیا کی منگستان جدا شو پریشانی راشی ساڑو بی راشی نرامنڈکو نو استاد ایخو معلومی چی مسجد نبوی دلتا ناستے یا نور کور کے ناستے بچی ملاقاتو شی نو آغا بوج لری شی دلانا نو ما سر داغم دے چی قیامت کی وستا مقام دیرو چتی اهو ډیرو چاته امنګ بګوري چې کوم ځای کیو ملاقات چنه کیږي نو سچل وکو ما سره دا غم پیدا شو نبی علیہ السلام چې قران وګوره کنه د خدای باندې پریشان نه هټول قران لري کړی دي کنه وګورایت سورې نساء او مې یو تل الله ور رسولان ف اولائک مع الذین نعم الله علیهم چا چې دې دنیا کې خو وخت تیر کو د الله او د پیغمبر په تابعداري کې تیر کو رزقه خلق با په قیامت کې چا سره دا چا سره نعم الله علیهم چې الله په ډیر نعمتونه کړی من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین دی خلق سره وای ته و سره یو ځای ناشته هل ته بیا جدای نشته دکا دا خدلته دنیا کې کله ډوډۍ له لور شي سره کله حجت له لور شي کله بازار ته لور شي کله بل داخلي کله سره وړي هل ته نشته بس ناس وای و سره اخو دیو بل نه خوځې دل نشته کنه هتا سره دا سوچ او فکر دی نا وخت د پابندې تیر کا تدې ژوند قدر وکا د دې چې کوم حقوق دی غا ادا کا بس خپل بیا هیڅ غم نشته دې هیڅ غم نشته دې نه دی ویل چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون په دغه خلق باندې نو سيرشت دې او نو بدی غمجنی کوم خلق امنو وعملوا الصالحات چې ایمان ډیر مضبوطو او عملې په سنت باندې وو دا خلق یې دي دی باندې نه خوف شته او نه غم شته هیڅ نشته نو خبره هم صرف دا کوله چې د دې دا دنیا مثال د آخرت دا دنیا مثال د آخرت دلته کې یو سړی پریشان دی مبتلا دی انخط دی نو ولی خپل عمل لوجن مال ته بوم دغسی دا الله مثال ذکر کوي چې بس دلته ځان ته وګورنه څه په مصیبتونو کې پروت دی رزق در باندې نه لګي دا الله او پیغمبر نه خبر نه شوي د خپل ولای او د رشتہ داري او د عزیز ولای په پته پوه نه شوي دا څنګه ژوند چې تیر شو مذاخره تغادی نه ډیر ګران دی دا خاصه دا یو مثال دی نو خیال کوا عمل سم کا نو دا زې بده هم سمي او هغه زې بده هم سمي او چې کوم خلق ژوند دی زه کې د سهولت ته د فراخه دی د وسعت ته خوشاله دی د خپل عمل په جوان دی خوشحالی دا تنوی گوانی چی تب جازنو کی گردی خوشحالی دی توی چستا دل کی سکونی سو پریشانی نئی سو محسوس کہنا ندا دا نیک عمل وجدا چون سو برا انسان نیکی عمل یہ صحیوی اللہ باند ایمان اواقید برابری دا دل مضبوطی کنا ندا پدی خبر و سکار نئی چیا بابا مر شو که جوانده شو چی راوله ده سعودی نه کنه میاش پس بی راولی ستا اغی سر سکار ده جوانده و جدا لارده ده مر و جدا لارده تخپل کار کوا اغی ده پار خلقشته سنبالی بی کنه تپ اغی سر خپل ترتیب خراب نکی روتین خراب نکی اصنه چی مندنه قرآن دی رستو شی اصنه چی دا علم وقت دن قرآن دی رستو شی پریده یاره چی کلی تا بای اولیه کنا دل تا بای خخی یه دا خدای بنده تا اللہ دیل پیدا کرده یاره چی دا تابوت ولا جوڑ کو کنو جوڑ ہوئی دکا و خلق ہوئی چل تا بیا دے قبر کی ملائکو لہ سوال جواب چی ورکی نو پاسی با کنا نو چی پاسی نو سر بے پا تخت لگی مدا سر ولا کولاو کو کنا ی دا خدای باندې هغه دا ځای دی چې سر به لګي ته دور نه خبر چې عالم برزخ دې دغه جدا حل هغه کې ستا تابوت معبود بیا نه ای دومره انسان پریشان دی دا غمونه مکو ټول ژوند دې په دې خراب کو چې مړ شو هله خلق خبر کئو کپن راوڑے ہو سوداو کئو کټو نو اچوېو چټو نو لیکېو ګاډي ته خبرو کېو یو خدای پستا دي مواري وا پزان دي دین ګران کړې پزان دي بوج جوړ کړې تر دې وجه نستا جون په عذاب ده ها ور جوړم به ما خام نه خراب نشيو ملوانه خپه نشي هغه جزان راغلي څور کرشته نه کوریا مغول والے درې ورځې بدل تې د کلی نه راغلي دی وي داغی نور کار سده عمل نشتا منزو دست نشتا سبق نشتا نور سا نشتا خوبا تلی راغلی بکی نو تلی راغلی دو پار پیدا شیو تو با نو دا سی انسان جون دل تا هم دیر دا تبایه دی اول تا هم دیر دا تبایه ای او کل چی اغا پوی دا اللہ پا دین بانده خبری او دا دی رسمون و رواجون نا زان ساتی پاک کنا دا غدل ته هم جون آسان دی آخرت کې به هم آسان یې اس پریشانی به پی نه وي دا دنیا غوړې د آخرت مثال دی د دې دنیا دی سختي او راحت ته وګوره دغه سختي او راحت د قیامت هم دا هر څه د دې عمل نه جوړیږي د بل سن نه واخر دا وان Thank you.